Пора для дуелей. Скільки бачити їх довелось. Були з клинка лиховісно сталевий, револьвером дарована млость. Бачив навіть таке, зізнаюся, порівняти з чим в принципі нічого. Два хасиди на палицях б'ються в тихім скверику в центрі Бердичева. Терпким словом, твердим, наче криця, рвуться помсти наситити гіть у завихрені жовтого листя, що злітає в небесну блакить. От вам, Хаїм Давидович, больно, що пізнали на слідуючий раз. Ах ви так, Соломон Гафаїлич, получайте ж і ви, глаз за глаз. Щоб ти жив, не погушивши того, кишен духи завзято і хвилин. Коли здіймаються палиці вгору, наче шабельки славні козацькі. Між прочим, я дважди промазав, дайте мені вас удагидні, що? Хитрий пот, получайте шлемазел, да не буде живот ваш прощен. Сонце срібний блискає струмінь, передзвін в калиновій далечі. Зол з цукеєвих із гойл ніткумен відлітає за клином лелечим. Коли шлях свій земний подолаю, вмить останню піду як вода. Все забуду, але пригадаю, пригадаю в ту мить, так і да. Коли гості над ліжком зберуться, щоб провести в останні двері. Два хасиди на тросточках б'ються у осіннім Бердичівській сквері.